Sura 110. An-Nasr, pomoć. Medina, 3 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kada Allahova pomoć i pobjeda dođu. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. I vidiš ljude kako u skupinama u Allahovu vjeru ulaze. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Ti veličaj gospodara svoga, hvaleći ga, i moli ga da ti oprosti. On je uvijek pokajanje primao.